ได้บวชเรียนอยู่ต่อไปเช่นนี้นี่มันก็ลำบากการที่ผมมีความรู้นี่นะลำบากโดยที่ว่ารักษาตัวบ่ได้หนึ่งมูจักผิดจักถูกอ่ะรักษาตัวให้ตั้งอยู่ในความดีบ่ได้มันเป็นงั้นแล้วก็ จะไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นก็บ่ได้มันเป็นอันผู้คนบวชเมื่ออายุมากนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นสังขารมันบ่อำนวยแล้วในส่วนที่เรายังหนุ่มยังแน่นนี่นะสังขารมันยังอำนวยให้อยู่อันเราอยู่นี่ก็อยู่ในที่สงบสงัดด้วยมันจะท่องจะบ่นจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ได้ดีบ่มีเสียงเอียงมารบกวนแล้วเราก็วางระเบียบลงไปแล้วห้ามคุยกันห้ามโอ้เอ้กันมันเสียเวลาในการทำบำเพ็ญศาสนกิจแต่เป็นเมาคุยกันเล่นอยู่บ่มีปีไม่คุยอย่างนี้นะมันก็เสียเวลาเปล่าแล้วผมมีความรู้ติดตัวยังบัดนี้คนชอบคุยอ่ะมาถ้าคุยกันหามรุ่งหามค่ำก็ได้จักเอาเรื่องเหียงมาต่อยยังมาคุยกันฮะนี่นั่นแหละมันเรื่องสัพเพเหระเรื่องมุ่ยประโยชน์นั้นชอบนะบัดที่ว่าจะเราจะเล่าเรียนหรือท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเบื่อแล้วบ่เอาแล้วบ่สนใจแล้วไอ้ อย่างนี้นะมันจะเจริญไปบุได้ให้พากันเข้าใจ เมื่อเราจะคุยกันเล่นอยู่นี่นะมันคิดได้เองหรอคิดดูให้ดีเวลาเรามันจำกัดดิ แล้วก็มาอยากเที่ยวไปโน่นไปนี่อยู่นี่นะมันจะได้เองหรอคะนี่นั่นเองมันก็ได้แต่เที่ยวนะแล้วบ่มีความรู้ยังแบบนี้บางคนก็ใจแตกทำเที่ยวหลายเที่ยวหลายเพลินหลายใจแตกอยู่ก็ได้ตึ๊ก ถ้าเที่ยวไปเป็นข้ามเป็นคราวบอกไปหาทำความเพียรที่สงบระงับบอกฝึกตนบอกนี้นะมันก็ยังชั่วอันนั้นนะมันยังชั่วคนฝึกตนนี่เรียกว่าเป็นคนรู้จักเจ้าของรู้ว่าตัวบ่ดีเมื่อรู้ว่าตัวยังบ่ดีเนี่ยก็รีบฝึกตนให้มันดีขึ้นอย่างนี้นะคนบ่รู้จักตัวเองว่าตนเองมีความดีอยู่แค่ไหนพอแล้วหรือยังผู้ใดบ่รู้สึกตัวอย่างว่านี่มันก็นอนใจเลยว่าแต่เพียงแค่ว่าตนได้บวชเข้ามาแล้วนึกว่าดีไปแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละคนส่วนมากทุกวันเนี่ย แท้ที่จริงแล้วตนบกพร่องคุณงามความดีอยู่มากไปกิเลสก็ยังหนาแน่นอยู่แล้วนี้คิดว่านึกว่าตนนี้จะมั่นคงในพรหมจรรย์นี้หรือไม่โน อันนี้ก็ตัดสินบ่ได้ตัดสินบ่ได้เมื่อตัดสินบ่ได้อย่างนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจได้ไงอ่ะเราเป็นกิเลสมันคอยที่จะเล่นงานอยู่คอยที่จะดึงออกไปข้างนอกนู่นบวชเข้ามาแล้วมันบ่อยากให้บวชอยู่ตลอดไปผู้บวชเข้ามาแล้วถ้าทำความเพียรเข้มแข็งเข้าไปกิเลสมันก็บ่ชอบมันก็ขัดขวางสินะตัวเองบ่รู้มายาของกิเลสเลยไหวไปตามกิเลสนั่นมันเป็นอย่างนั้นส่วนมากมันทางบันดาลอันเป็นนักบวชนี่นะท่านนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่นี่เพศคงกันข้ามได้เห็นเข้านี่ปรากฏว่าโอ้ยสวยงามเช่นนี้อยากสนทนาอยากใกล้ชิดใช้แสงหูแสงตาถามข่าวกันก่อนนั่นแหละพอไอ้ฝ่ายนักบวชนี่ไปถูกแสงตาเขาเข้าพอปันสายฟ้าฟาดตกใจขามเอาแล้ววันนี้ถูกลูกสอนเขาแล้ว มันต้องรู้สิมายาของกิเลสอันนั้นแล้วมันจะหลอกให้ไปทุกข์ตำลำบากตนดูบุญกุศลส่งให้มาอยู่ที่สุขสบายแล้ววันนี้มันหลงคนของมารเข้าไปมันก็ตกไปเป็นทาสของตัณหาของเขามันก็ลงไปสู่ทุกข์ของเก่านั่นแหละอันนี้นะต้องคิดถึงตัวให้มากๆข้อนี้นะเราได้บวชเข้ามาแล้วนะอย่าไปคิดไปในอนาคตไกลไปนั้นโอ้ยเรานี่จะมั่นคงหรือไม่เนาะเราจะอยู่ไปได้แค่ไหนถ้าเผื่อว่าเราไปศึกกลางคันแล้วมันทำยังไงหนอให้ยังกระบุมีมันวิตกวิจารไปทั่วนะตัณหาอนาคตผู้ใดชอบวาดภาพอย่างนั้นนี่อยู่ได้หรอกก็คือพรหมจรรย์ให้ยืดเยื้อไปผู้ใดดังนั้นผู้จะอยู่ได้นะมันต้องถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักอ่ะกิเลสมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้กิเลสได้โผล่หัวขึ้นมาข่มคอมันลงสัดมันออกไปนั่นไอ้กิเลสที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วนั่นแหละอนาคตก็ยังบ่ได้บ่ถึงบ่ต้องไปคำนึงหามันโอ้มันจะอยู่ไปได้เท่าไหร่เนาะมันจะไหวหรือไม่เนาะอะไรหมู่นี้ไม่ต้องไปคิดมันเราปัจจุบันนี้เมื่อเราเอาชนะกิเลสอันปัจจุบันนี้ได้แล้วก็เรื่องอนาคตไม่ต้องพูดถึงมันปัจจุบันนี้อยู่ได้แล้วอนาคตมันก็อยู่ได้เหมือนกันถ้าปัจจุบันนี้ไม่ไหวแล้วอนาคตก็ไม่ไหว เพราะฉะนั้นอย่าพากันชอบคิดจ้องวิจารณ์ไปในอดีตอนาคต อันเราเป็นนักบวชนะต้องให้เข้าใจเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักมันจะถูกหรือทุกข์มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันนะในอนาคตบทไม่ต้องไปคำนึงหามันพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนด้วยแล้วก็เคยเทศให้ฟังอยู่พระองค์สอนแนะนำจริงๆนะไม่ให้คำนึงไม่ให้คิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ให้คำนึงคาดการล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ไม่ถึงทำใดที่ปรากฏในใจเฉพาะหน้านี่อันไม่งอนแงนอันไม่คลอนแคลนพึ่งเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองนี่นะพระองค์เจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่พากันจำเอาไว้สิอันนี้เป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญมากเกี่ยวกับทางด้านจิตใจถ้าผู้ใดรู้จักกำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักของการบำเพ็ญแล้วก็ไม่ค่อยเสื่อมแล้วเป็นงั้นต้องให้เข้าใจดีก็อยู่ที่ปัจจุบันในชั่วก็อยู่ที่ปัจจุบันนะใจชั่วหรือใจดีมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ส่วนอดีตมันล่วงมาแล้วนี่มันดับมาแล้วมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเมื่อไม่คำนึงหามันแล้วมันก็หายเข้าขีดเมฆไปหมดเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรในอดีตมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่เนี่ยมันทำพิษต่อจิตใจให้เข้าใจเรื่องอดีตมันก็เอามาคิดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเรื่องอนาคตมันก็เอามาคิดอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะไม่ใช่มันเรื่องอดีตมันจะเอาไปคิดอดีตที่ล่วงมาแล้วนู่นไม่ใช่เรื่องอนาคตมันจะไปคิดอนาคตไปนู่นไม่ใช่มันคิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละแต่มันคิดถึงเรื่องอนาคตหรือมันคิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงแล้วอย่างนี้นะแต่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าผู้ใดมารู้เท่าความคิดอันเป็นอดีตอนาคตนี่ว่าเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อใจเราไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรอันนี้ถ้าเพ่งพิจารณารู้เท่าอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แต่ละวันแต่ละคืนอันมันเดือดร้อนนั่นแหละก็เพราะมันยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเรื่องมันน่ะเรื่องอดีตที่ล่วงแล้วมาเรื่องที่ทำให้เสียใจก็มีทำให้ดีใจก็มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ทั้งที่เป็นอดีตเราอย่าไปถือมันถึงแม้ว่ามันจะเผลอคิดไปก็ตามก็ให้กำหนดรู้เท่าไปพร้อมเรื่องนี้มันก็ไม่เที่ยงหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกมีสติเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ไม่หลงนะไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเรื่องอดีตที่มันล่วงมาแล้วนั้นแม้มันจะคิดไปถึงมันก็เมื่อคิดไปแล้วมันมีสติรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้มันล่วงมาแล้วตั้งนมนานเนี่ยมันดับไปแล้วไปคำนึงหามันทำไมเมื่อสติเตือนใจได้อย่างนี้มันก็หยุดมันก็ไ วิจารณ์เรื่องที่ล่วงมาแล้วนะถ้าหากว่าสติมันระลึกไม่ได้อย่างนี้มันก็วิจารณ์เรื่อยไปแต่เรื่องอดีตที่ล่วงแล้วมามันก็วิจารณ์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยดังนั้นเราต้องรู้ทางแห่งความเสื่อมมันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยตรงที่จิตมันยึดมั่นในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ยอมปล่อยวางนะปรุงแต่งไปเท่าไรก็ยิ่งเกิดกิเลสขึ้นเท่านั้นเนี่ยนั่นเองทำให้กิเลสมันมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามถ้าไม่รู้เท่าแล้วเป็นกิเลสหมดเลยถ้ารู้เท่าแล้วก็เป็นธรรมบัดนี้นะเป็นธรรมคือจิตเป็นกลางอยู่ในระหว่างดีกับชั่วเพราะว่าเรารู้เท่าแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปอ้าวแล้วความดีจะไม่ให้ยึดเอาหรือไม่ต้องยึดมารู้ว่าจิตของตนบริสุทธิ์อยู่ไม่คิดเป็นบาปกรรมอะไรเมื่อจิตไม่คิดไปในทางบาปอกุศลอะไรมีความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยอยู่เชื่อมั่นในบุญกุศลความดีอยู่เช่นนี้นี่แสดงว่าจิตใจนั้นมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่ถ้าเรานึกถึงใจอันดีๆอย่างว่านี่ก็เท่ากับว่านึกถึงบุญถึงคุณอันประเสริฐอย่างนั้นแหละก็ให้เข้าใจนี่เรียกว่าเราพิจารณาโดยรวบรัดนะถ้าพิจารณาให้พิสดารออกไปก็ต้องพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อย่างที่เคยได้บรรยายให้ฟังมาแล้วนั่นนะพิจารณาถึงการบุญการกุศลที่ตนได้ทำมานั่นเรียกว่าพิจารณาถึงความดีโดยละเอียด ถ้าเราไม่ต้องการจะพิจารณาให้พิสดารอย่างนั้นเราก็รวบรัดตัดตอนเข้ามาสู่จิตนี้เลยไม่เห็นจิตตัวเองนั่นเป็นกลางอยู่ไม่เอียงไปข้างไหนเช่นนี้ก็มารักษาความเป็นกลางของจิตนี้ไว้ก็เท่ากับว่าเรารักษาบุญคุณความดีต่างๆไว้หมดเลยนะต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าใจผู้ใดทำใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายได้แล้วความดีทั้งหลายมีอยู่ในนั้นหมดเลยเมื่อกันกรองเข้ามาแล้วความดีที่เราทำมานั่นนะกลั่นเข้ามากรองเข้ามาจนว่าใจมันรวมลงสงบลงไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเรากลั่นกรองเอาบุญกุศลความดีหรือว่าคุณพระรัตนตรัยให้น้อยเข้าที่สุดแต่มีประสิทธิภาพนั่นเองให้น้อยเข้าที่สุดเลยทีเดียวให้บุญให้คุณนั่นหลอมหล่อจิตใจตัวเองนี่ให้มันน้อยลงเรียกว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนามากนี่แหละบุคคลผู้มีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจแล้วบุญคุณนี่นะกลั่นกรองกิเลสตัณหาสารพัดความชั่วทั้งหลายออกไปให้เหลือแต่ความดีอยู่ในใจเมื่อมีความดีอยู่ในใจอย่างนั้นนะ ใจมันก็ตั้งมั่นได้ทั้งตั้งมั่นด้วยทั้งเบิกบานด้วยแต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้เศร้าโศกเสียใจกับอะไรนั่นแหละผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจนะก็เมื่อมันสบายแล้วนี่จะไปยึดเอาเรื่องไม่ดีอะไรมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนล่ะนั่นเนี่ยเหมือนอย่างคนที่อยู่ในห้องนอนอย่างดีแล้วกันฝนกันลมกันแดดได้เลยอย่างฝนเจือด้วยลมซัดมาเนี่ยใครเราจะไปอยากออกไปตากลมตากฝนอยู่นั่นนะมันก็ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องนอนนั่นมันก็สบายทั้งอบอุ่นด้วยทั้งไม่ถูกต้องละอองฝนเหลือบยุงบุ้งลิ้นต่างๆก็ไม่เบียดเบียน อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยผู้ใดทำใจให้สงบลงไปได้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้มันก็มีความสบายเย็นไม่อยากได้อะไรคนมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจในขณะนั้นไม่อยากได้อะไรอิ่มไปหมดเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็ไม่ท่องเที่ยวไปไหนมันก็สงบอยู่ในตัวเลยนั่นแหละเพราะว่าบุญคุณนี่เป็นของเย็นนะไม่ใช่เป็นของร้อนดังนั้นเมื่อเกิดมีขึ้นในจิตของผู้ใดก็ทำจิตของผู้นั้นให้เยือกเย็นสบายซึ่งตรงกันข้ามกับบาปอกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันเผาใจของผู้นั้นให้เล่าร้อนให้อยู่ไม่เป็นสุขเลยคนมีบาปแทรกแซงอยู่ในใจอย่างว่ามันนั่งฟังธรรมอย่างนี้มันก็นั่งอยู่ไม่ได้นานนะเพราะว่ากิเลสมันรบกวนใจไม่ให้ใจนั่นฝักใฝ่ในธรรมถ้าเอาไปมาก็ลุกหนีนั่นแหละสำหรับผู้ดูดื่มในธรรมมันก็มีแต่ความสงบกายสงบใจอยู่เย็นใจอยู่เช่นนี้นี่มันก็ไม่ลุกลี้ลุกลนอะไรคนหนักในกุศลธรรมเป็นอย่างนั้นกิริยามันบอกให้รู้กันได้เลย ผู้ใดใจไม่หนักในศีลในธรรมอย่างเช่นว่ามานั้นไม่ได้มานั่งฟังธรรมเดียวก็อึดอัดขัดข้องอะไรต่ออะไรขึ้นมาในใจฟังธรรมไม่ตลอดกันก็แล้วกันเนี่ยเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันสังเกตตัวของเราทุกคนทุกวันนี้ใจเรามันหนักแน่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่มันหนักแน่นในบุญกุศลหนักแน่นในทานหนักแน่นในศีลหนักแน่นในการฟังธรรมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้เรามันหนักแน่นไหมมันพอใจทำอยู่ตลอดไปหรือไม่หรือว่ามันเบื่อหน่ายมาเป็นคราวๆน่ะอันเรื่องอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของใครของเราทุกคนจะต้องรู้ตัวเองเป็นอย่างนั้นคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยต่างคนต่างโตต้องรู้ตัวเองเพราะว่าบุญกุศลคุณพระรัตนกายนี่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างอะไรที่คนเราจะหยิบยกเอามาให้กันได้ไม่มี นั่นเองต่างคนต่างสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของใครของเราเอาเองเป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดสร้างบุญสร้างคุณขึ้นในใจถ้าบุญคุณนั่นเกิดในใจจริงๆมันก็รู้มันก็รู้โดยตนเองได้เป็นอย่างนั้นรู้ว่าเวลานี้บุญคุณเกิดขึ้นในใจของเราแล้วใจนั่นก็อิ่มอยู่ในบุญในคุณนั้นไม่รู้จักจืดจางเบื่อหน่ายเช่นนี้นี่มันรู้ด้วยตนเองนะวันนี้นะพอมันได้ดื่มรสแห่งบุญแห่งคุณอันนั้นว่ามันอร่อยมากคือมันทำให้เป็นสุขสบายใจมากอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ท้อถอยอ่ะไม่เบื่อไม่หน่ายในบุญในคุณนะทำบุญไม่มีเบื่อหน่ายเลยจนกลัวว่าบุญมันจะเต็มบริบูรณ์นั่นแหละมันก็ตั้งปณิธานลงในใจไว้อย่างนี้นั่นแสดงว่าผู้นั้นเห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยตนเองจริงๆโดยที่ไม่มีใครแนะนำให้รู้ให้เห็นอย่างนั้นขึ้นมาของผู้อื่นแนะนำได้มันก็ไม่รู้ละถ้าตนเองไม่รู้ขึ้นมาด้วยตนเองมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะฉะนั้นบุญคุณนี้ไม่มีรูปร่างแต่ว่าเรารู้ได้ด้วยการสัมผัสจิตใจสัมผัสกับร่างกายอันนี้เนี่ยมันให้เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าจิตมันโน้มไปในทางอกุศลเช่นนี้นะจิตนี่ก็วันไหวกระทบกับร่างกายอันนี้ร่างกายนี่ก็รู้สึกร้อนไม่เป็นอันนั่งอันนอนไม่เป็นอันอยู่เงียบๆได้นั่นแสดงว่าจิตไปส่งเสริมกิเลสกิเลสมันก็ลุกขึ้นแหละของไปปลุกมันให้ลุกขึ้นนี่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตนี่มันสงบอยู่ด้วยบุญด้วยคุณได้ประคองจิตให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้บุญคุณก็รักษาจิตไม่ให้สร้างกิเลสขึ้นมาในใจไม่ให้สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นในใจนี่อนุภาพแห่งบุญแห่งคุณนะผู้ใดสร้างขึ้นในใจของตนให้เต็มความสามารถและอย่างว่านั่นนะบุญคุณนี่ก็จะรองรับดวงจิตนี้ให้เย็นสบายอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมเราเห็นได้ในปัจจุบันนะเห็นได้ในภายในจิตใจไม่ได้เห็นผลภายนอกผลภายนอกนั่นมาปรากฏในปัจจุบันนี้นั่นมันเป็นอดีตแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำเอามาส่วนกรรมดีที่ทำในปัจจุบันมันก็ปรากฏเหมือนกันนะปรากฏในใจนั่นแหละส่วนกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันก็ปรากฏในใจเช่นเดียวกันก็ตนทำชั่วอะไรตนก็เป็นผู้รู้เองนี่ทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเนี่ยเพราะรู้นั่นแหละจึงได้สลัดบาปออกไปจากจิตใจไม่สร้างมันขึ้นมาใหม่ผู้ใดไม่รู้จักบาปด้วยปัญญาตาใจแล้วผู้นั้นก็สร้างบาปขึ้นในใจเรื่อยไปเป็นอย่างนี้คนเราที่จะมีบาปติดตัวเพราะไม่รู้จักบาปว่าคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอกุศลอย่างนี้ค คิดอย่างนี้มันเป็นบุญกุศลอย่างนี้ไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อไม่รู้แล้วมันก็หมุนไปตามยถากรรมเลยจิตใจนี่นะตามความคิดของจิตใจว่าแต่เรื่องใดมาจูงใจให้คิดมันก็คิดไปเลยจะเป็นบุญก็ตามจะเป็นบาปก็ช่างมันเกิดขึ้นในเวลาใดใจก็น้อมไปตามมันเวลานั้นเพราะว่าใจไม่ได้ฝึกให้ตั้งมั่นนี้เรื่องมันนะจึงไม่สามารถที่จะเลือกศีลเลือกธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลแล้วสลัดสิ่งที่เป็นฝ่ายอกุศลออกไปจากจิตใจของตนนั่นเนี่ยไม่รู้จักเลือกนะคนเราส่วนมากเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนตามคำสอนพอรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในขณะใดมันก็กำหนดละมันเวลานั้นไม่สะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจนี่คนผู้มีใจตั้งมั่นนะมีปัญญามีสติมีสมาธิอยู่ในใจแต่ว่าถึงจะมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมันก็ยังมีเวลาเผลออยู่เพราะว่าคุณธรรมดังกล่าวมานั้นมันยังไม่มีกำลังมากเพียงพอกำลังมันยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะมันจึงมีเวลาเผลอบ่นี่เมื่อเผลอแล้วมันก็สร้างกิเลสอันใดหนึ่งขึ้นในใจอ้าวสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วก็กำหนดละมันทันทีไม่ให้มันก่อตัวขึ้นอย่างมากมายกิเลสใดๆก็ตามมันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันวิธีที่บุคคลจะละกิเลสบาปธรรมต่างๆให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้นะมันต้องบำเพ็ญแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอจิตเผลอสร้างกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในใจเผื่อว่าพอรู้ตัวเข้าอย่างนี้มันก็ไม่กำหนดละกิเลสนั่นยังปรุงยังแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั่นอยู่นี่นั่นเป็นทางความเสื่อมแน่นอนผู้นั้นย่อมทำสมาธิภาวนาไม่ได้เพราะว่าจิตมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเหล่านั้นแล้วอย่าไปทำใจสงบลงไปน้อยหนึ่งก็ไม่ได้กิเลสมันผลักดันเราเราไม่คิดไปในตามอำนาจของกิเลสไปแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเรากลัวว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมกลัวจะมีศรัทธาเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ของง่ายนะคิดให้ดีถ้ามันง่ายอย่างนี้คนในโลกนี่มันก็คงจะแสดงออกซึ่งศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสอย่างแรงกล้าเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะประกาศตนว่าตนเป็นชาวพุทธตนนับถือพุทธศาสนาก็ตามแต่ผู้นั้นก็ยังไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็ยังมีอยู่เป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาจริงเพราะได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนบ่อยๆเมื่อเห็นโทษของมันแล้ววันนี้ก็ไม่เลี้ยงมันแล้วมันโผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็ขับไล่มันไปคือไม่ยึดไปถือนั่นเองแหละเรียกว่าขับไล่กิเลสเพราะว่ากิเลสนี่มันก็มีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจก็อย่างที่เคยพูดมาเมื่อใจไม่ชอบกับกิเลสแต่ไ ยึดไม่ถือเอาไว้แล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสมันดับไปที่กิเลสมันอันใดมันยังปรากฏอยู่ในใจแสดงว่าใจมันยึดถือเอากิเลสอันนั้นไว้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันดังนั้นให้เพ่งใจตัวเองให้มันได้ให้มันเห็นเมื่อเพ่งเข้าไปกิเลสอันใดมันมีอยู่มันก็จะดิ้นออกไปเมื่อใจเราไม่ยึดแล้วมันก็หายไปแต่ถ้าใจเราไปยึดเอาอีกก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นอีกแล้วกิเลสอันนั้นนะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกแล้วนี่นะมันสำคัญอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้แหละอย่าไปอย่างอื่นเลยพยายามควบคุมจิตดวงนี้ให้มันได้ จิตมีดวงเดียวเท่านี้แหละอย่าไปย่อท้ออย่าไปนึกย่อท้อว่ามันควบคุมไม่ได้ถ้าไปนึกอย่างนั้นแล้วมันยิ่งอ่อนแอไปเลยเราไม่ต้องนึกอย่างนั้นเราต้องนึกว่าจิตก็ดวงเดียวเนี่ยไม่ใช่มีสองมีสามดวงอะไรดังนั้นย่อท้อกับจิตดวงเดียวนี้ขยันมันเพียรก็จิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่มีสองดวงสามดวงดังนั้นเมื่อเราเห็นว่ากิเลสมันเป็นสิ่งมัวหมองสิ่งไม่ดีควรละมันโผล่หน้าขึ้นมาเมื่อใดเราก็กำหนดละมันเมื่อนั้นใจเราไม่ชอบกับมันซะแล้วมันก็ดับไปแต่มันสำคัญอยู่ที่ใจไปชอบกับมันต่างหากนี้มันเป็นอย่างนั้นใจไปชอบกับมันมันถึงได้ยึดถือเอามันเลี้ยงมันไว้คำว่าเลี้ยงกิเลสนั้นหมายเอามันวิตกวิจารไปตามกระแสของกิเลสนั่นนั้นนั่นเรียกว่าเลี้ยงกิเลสไว้ให้อ้วนให้พีขึ้นไปวิตกวิจารไปในเรื่องราวของกิเลสนั้นมากเท่าใดกิเลสตัวนั้นมันก็ยิ่งอ้วนยิ่งพีขึ้นไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเห็นความสำคัญของดวงจิตนี้ให้มั่งมากคนทั้งคนก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นสารก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่มันก็เป็นความจริงแท้ๆนะบุตรไม่จริงเนี่ยลองคิดดูเมื่อจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วร่างนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยใครจะทุบจะตีจะเอาไฟมาจี้มาเผายังไงจะให้มันสะดุ้งให้มันร้องครวญครางออกมาไม่มีเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตดวงนี้นะมันมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันจนทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาได้ตามประสงค์ทีนี้ถึงว่าจิตนี่มันมีอิทธิพลมีอานุภาพมากก็จริงอยู่แต่เมื่อปล่อยให้มันสะสมกิเลสบาปธรรมขึ้นให้มากขึ้นไปมันก็มีอิทธิพลไปในการทำบาปทำความชั่วได้นั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าอานุภาพของจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนนี่ใช้ไม่ได้เลยยังใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจิตนี่มันจะนึกถึงบุญถึงกุศลได้พอใจในบุญในกุศลแต่ผู้ใดไม่สำรวมจิตนี้ไม่ควบคุมจิตนี้ให้เป็นปกติไปอย่างนี้นะเมื่อเผลอๆกิเลสมันได้ช่องกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาผลักดันจิตนี้ให้คิดไปตามอำนาจของมันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอย่างนั้นจึงว่าพูดไปพูดมาจึงชื่อว่ามันมารวมลงที่การฝึกจิตให้ดีนี่แหละวันนี้นะถ้าใครไม่สนใจที่จะฝึกจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นไปแล้วก็ผู้นั้นก็เท่ากับว่าไม่คิดจะยกยอตนเองให้พ้นจากทุกข์ไป พอใจจมอยู่ในทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ก็มันเป็นเครื่องแสดงบอกแล้วนี่เมื่อไม่สนใจในศีลธรรมบุญกุศลอย่างนี้ก็แสดงว่ามันพอใจไปในทางบาปอกุศลพอใจไปในสิ่งที่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมนั้นแหละมากต่อมากถ้าใจน้อมมาในทางศีลธรรมทางบุญกุศลพอใจในศีลในธรรมพอใจในบุญกุศลพอใจต่อมรรคผลนิพพานอย่างนี้แล้วมันก็ทอดทิ้งอกุศลไว้เบื้องหลังไม่เอาแล้วมันอย่างนี้แหละให้เข้าใจกันไอ้จิตคนธรรมดาสามัญนี่จะให้มันอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปนั้นไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าจิตไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมแล้วมันก็พลิกไปพลิกมาหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามืออยู่นั่นเดี๋ยวก็คิดทางบุญกุศลไปต่อไปเดี๋ยวก็คิดไปในทางบาปอกุศลไปอย่างนี้นะต้องสังเกตดูเนี่ยจิตที่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ฝึกให้ตั้งมั่นลงไปมันก็พลิกไปทางดีบ้างพลิกไปทางชั่วบ้างสลับกันไปอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะหมุนไปทางชั่วมากกว่าทางดีก็ได้ถ้าผู้ใดไม่ตื่นตัวนะอันนี้อาจจะลืมบุญกุศลความดีไปเรื่อยๆพอใจไปในทางบาปอกุศลนู่นบัดนี้สิ่งที่ล่อใจให้ยินดีไปในทางบาปอกุศลก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ายินดีพอใจต่างๆนี่นะอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องร่อใจให้ยินดีพอใจในการทำบาปทำอกุศลต่างๆหมู่เนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังผู้ครองเรือนทั้งหลายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะละเว้นจากบาปได้เอ้ามีลูกมีเมียมีผัวมาแล้วจำเป็นมันต้องได้ไปหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวบาปก็จำเป็นเพราะว่าก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาบางรายก็ไปคอยด้อมคอยมองใครเผลอตัวเข้าไปแล้วไปหยิบฉวยเอาสมบัติของเขามามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอะไรไปทำนองนั้นแหละ นี่ความเพลิดเพลินความยินดีในกามคุณทั้งห้าเนี่ยมันเป็นคือทำให้คนเราสร้างบาปสร้างเวรภัยใส่ตนเองและผู้อื่นนี่พูดกันอย่างเปิดอกเลยแหละไม่ต้องปิดบังอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้อ่ะผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่รู้อย่างนี้ชื่อว่าไม่ใช่บริษัทของพระพุทธเจ้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีเป็นนักบวชก็ดีมันก็ไม่ทำบาปมันนั่งหามีอุบายหลีกเลี่ยงอยู่นั่นเนี่ยหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวก็ได้โดยไม่ต้องทำบาปคนผู้รู้ผู้ฉลาดนะแต่คนส่วนมากมันไม่อยากรู้ไม่อยากฉลาดเรื่องมันนะจึงไม่อยากเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรเลยนั่นแสดงว่ามันไม่อยากรู้ไม่อยากฉลาดในทางผิดทางถูกดังนั้นจึงหันหลังให้พุทธศาสนาผู้หันหน้าต่อพระพุทธศาสนาแสดงว่าผู้นั้นต้องการอยากรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จริงๆอยากรู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนั่นน่ะมันถึงได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาห ันหน้าเข้าสู่พุทธศาสนานี้เมื่อหันหน้าเข้าก็รู้จริงๆนักปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายท่านค้นคว้าท่านกลั่นกรองเอาแนวทางปฏิบัติทางลัดทางตรงมาแนะนำสั่งสอนเลยไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมอย่างที่แนะนำสั่งสอนอยู่นี่แหละผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะพิจารณาว่าท่านแนะนำสั่งสอนนี่มันเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟังนะรู้เองแหละธรรมดาเดินทางนี่นะใครๆมันก็อยากจะเดินทางตรงเลยอยากให้มันถึงเร็วไอ้ทางโค้งนั้นไม่อยากไปหรอกถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่ไปเลยทางโค้ง ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปที่ไหนเดินด้วยเท้าก็เหมือนกันการว่าเดินไปทางนี่ตนไม่ค่อยชำนาญเดินอย่างนี้ไปถามคนเดินทางนี่มักจะถามไปเลยว่าทางจากนี่ไปบ้านโน้นไปทางไหนมันตรงนี่ทางไหนมันโค้งอย่างนี้แหละเมื่อเขาบอกว่าไปทางซ้ายนี่เป็นทางโค้งไปทางขวาเป็นทางลัดเขาบอกอย่างนั้นแน่นอนนะทุกคนก็ต้องไปทางลัดเลยทางโค้งไม่เอาแล้วมันนานถึงอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ย คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะมันมีทั้งแนะนำในทางโค้งก็มีแนะนำไปทางลัดทางตรงไปสู่สวรรค์สู่พระนิพพานเลยก็มีที่พระองค์เจ้าแนะนำทางโค้งนั้นเพราะอะไรก็เพราะคนส่วนหลายมันมีอุปนิสัยวาสนาน้อยไม่มีมากเรื่องมันนะเมื่อผู้ใดมีอุปนิสัยวาสนาน้อยอย่างนี้นะมันเอื้อมไม่ถึงที่จะเดินทางรัดนั่นมันเอื้อมไม่ถึงไม่มีความสามารถเป็นอย่างนั้น เพราะว่าทางรัดในการปฏิบัติธรรมนี่นะหมายความว่า เช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะเราให้ทานลงไปแล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรเลยเนี่ยให้ทานเพื่อสิ้นทุกข์สิ้นยากในสงสารเท่านั้นเนี่ยทีนี้บางคนนั้นไม่พอใจเลยโอ้ให้ทานก็อยากให้ผลทานนั่นมันอำนวยให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญต่างๆอย่างนี้นะนี่ความอยากของคนเราความชอบใจคนเราไม่เหมือนกันนะดังนั้นจะมาบอกให้การให้ทานอย่าไปหวังผลตอบแทนอะไรเลยอย่างนี้บางคนไม่พอใจเลยเป็นอย่างนั้น ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้แสดงธรรมโดยอนุโลมปฏิโลมไปเอาเช่นทรงแสดงว่าทานมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ใดให้ทานแล้วก็จะได้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมีผู้ยกย่องสรรเสริญเยินยอเต็มไปด้วยญาติเต็มไปด้วยมิตรสหายอะไรพวกนี้นะเมื่อพระองค์เจ้าแจกแจงออกไปนั้นคนที่มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันก็พอใจสิวันนี้นะโอ้ให้ทานนี่มันมีผลหลายอย่างนะนี่มันก็เต็มใจให้ทานไปแต่สำหรับผู้รู้ลึกซึ้งในทานนั้นแล้วอย่างนี้นะไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยให้ไปแล้วใครจะสรรเสริญก็ตามใครจะนินทาก็ช่างไม่เกี่ยวมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าทางลัดยกตัวอย่างให้ฟังแม่รักษาศีลก็เหมือนกันนะ เมื่อรักษาศีลก็ไม่มุ่งหวังที่จะให้ใครมาสรรเสริญเยินยอนำลาภสักการะต่างๆมาให้ไม่มุ่งอย่างนั้นเลยรักษาศีลมุ่งหวังเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสบาปธรรมต่างๆเพราะว่าศีลนี้ถ้าผู้ใดรักษาได้มั่นคงจริงๆมันก็ขจัดบาปออกจากกายวาจาใจได้จริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าเป็นปรมัตถศีลแล้วมันยิ่งเป็นทางลัดมากเที่ยวอ่ะเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ด้วยปรมัตถศีลนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปมากระทบในตาเป็นต้นแล้วก็มั่นอยู่ในศีลจริงๆใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลไม่ยอมทำลายเด็ดขาดเลยตายก็ตายสละตายลงไปเพื่อศีลเลยนี่เป็นทางลัดทางตรงจริงๆศีลแบบนี้ภาวนาก็เหมือนกันภาวนานี่แล้วก็ไม่ได้มุ่งภาวนาหาลาภอะไรเลยไม่ได้มุ่งภาวนาเพื่อให้คนเขาสรรเสริญเยินยอว่าตนเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่มีความรู้ในอดีตอนาคตอะไรได้ดีไม่ได้มุ่งอย่างนั้นเลยมุ่งภาวนาเพื่อละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันนี้ที่มันยังหมักดองอยู่ในจิตใจนี่นะให้มันหมดไปสิ้นไปโดยตรงนี่เราภาวนาเราตั้งใจลงอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวที่เป็นอดีตอนาคตอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยมุ่งเพ่งปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์ละอะไรก็ละลงในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะอันนี้แหละท่านเรียกว่าบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติโดยทางลัดทางตรงถ้าหากว่าผู้ที่เดินทางโค้งก็เพียงนั่งภาวนาก็นึกถึงทานการกุศลนึกถึงศีลธรรมที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาแล้ววันนี้ก็เกิดปิติอิ่มใจใจก็สงบไปอยู่ด้วยคุณบุญกุศลอันนั้นไปชั่วครั้งชั่วคราวไปแล้วก็แล้วไปไม่ต้องใช้ปัญญาใคร่ควรวินิจฉัยถึงกิเลสตัณหาที่หมักดองอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะก็ไม่สนนะไม่สนใจอย่างนี้นะนี่เรียกว่าภาวนาอย่างนี้ก็เปรียบได้กับบุคคลเดินทางโค้งมันบุญกุศลเรานี่มันก็จะนำพาให้เกิดไปในวัฏสงสารนี่ได้เสวยผลของบุญกุศลก็มีความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขกายสบายใจไปชั่วระยะหนึ่งอย่างนี้แหละแต่แล้วคนผู้เช่นนั้นน่ะมันไม่คิดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอะไรเลยเห็นว่าบุญกุศลตกแต่งให้พอมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพอสมควรแล้วก็พอใจแล้วพอใจติดอยู่ในความสุขอันนั้นนี่เรียกว่าเดินทางโค้งเพราะฉะนั้นชี้ให้ดูว่าทางเดินแห่งชีวิตเนี่ยมีอย่างนี้แหละมีทางโค้งกับทางลัดมันก็สุดแล้วแต่ใครเดินทางไหนก็พยายามเดินไปตามชอบใจของตนของตนก็แล้วกันดังแสดงมา ขอจบลงเพียงเท่านี้